Book 2 84 84 84 الماضي 4 Минато време 4 Минато време 4 يقرأ چيتا چيتا. لقد قرأت للتو. ياس چيتا. ياس چيتا. لقد قرأت كل الرواية. ياس го прочитав целиот роман. ياس го прочитав целиот роман. يفهم. Разбира. Разбира. لقد فهمت للتو. ياس разбрав. ياس разбрав. لقد فهمت كل النص. ياس го разбрав целиот текст. ياس го разбрав целиот текст. يجيب. اتговارا. اتговارا. لقد أجبت للتو. Јас одговорив. Јас одговорив. Лакад аджабту ала кулли ласила. Јас одговорив на сите прашања. Јас одговорив на сите прашања. Ана аалему хава. Лакад алимту хава литтау. Јас го знам тоа. Јас го знаев тоа. Јас го знам тоа. Јас го знаев тоа. Ана актубу хава. Лакад катабту хава литтау. Јас го пишувам тоа. Јас го напишав тоа. Јас го пишувам тоа. Јас го напишав тоа. Ана асмау хава. Лакад самиту хава литтау. Јас го слушам тоа. Јас го слушнав тоа. Јас го слушам тоа. Јас го слушнав тоа. Ана ахдар хава. Лакад ахдарту хава литтау. Јас го земам тоа. Јас го зедов тоа. Јас го земам тоа. Јас го зедов тоа. Ана ати би хава. لقد أتيت بهذا للتو. ياس го носам тоа. Јас го донесов тоа. Јас го носам тоа. Јас го донесов тоа. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Јас го купувам тоа. Јас го купив тоа. Јас го купувам тоа. Јас го купив тоа. Ана атавакау хава. Лакад тавакату хава литтау. Јас го очекувам тоа. Јас го очекував тоа. Јас го очекувам тоа. Јас го очекував тоа. Ана ашраху хава. Лакад шарахту хава литтау. Јас го појаснувам тоа. Јас го појаснив тоа. Јас го појаснувам тоа. Јас го појаснив тоа. Ана аарифу хава. Лакад аарифту хава литтау. Јас го знам тоа. Јас го знаев тоа. Јас го знам тоа. Јас го знаев тоа.